أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ النور سلور جرشم او تنز جرشم آیاتونه دي. د دې اول آیات ربطه د سلور جرشم د دې ربط د ما قبل سره پجې کړي چې په دغه سورت کې چې دی درې قسمه خبرې درې مضامین بیان شوي وو. یو مضمون چې وو هغه احکام پکې بیان شوی، بل مضمون چې وو قصه پکې بیان شوی و د افک د حضرت بی بی عائشه صدیقې رضی الله عنها، هغه قصه چې پر دې هغه د درواغ او تهمت ولګول شو دا قصه بیان شوی. دریم شی نو موعظه ده. موعظه څه شي ته ویل کیږي؟ ترغیب او ترهیب. وایي دا پلانه سړی وعظ کوي یا پلا خلکو ته ترغیب شروع کړي. ترغیب داسې کې دا ګرد خلک داسې شوی کې راشي ګرد په خدای چې جنتیان یې، بل پلا ترهیب شروع کی ترهیب بے رہی گرد وا مخلش بخدا گرد دو جخیان و عز چدی بے ترغیب و ترهیب پر لمر گری نو رب العالمین په قران کریم کیم خاص په دې صورت کیم ترغیب و ترهیب کوي نو موعظه نو څو مزامین سو ول درې. اول احکام سو، بل چې واغه تقصص د قسمه څخه قصاو، او بل چې دی هغه موعظه و. اول د احکام چې دلته بیان سی و احکام بیا دوه قسمه، یو احکام عملیه دی یو احکام علمیه دی. احکام عملیه و هغه ته ویل کیږي چې د عمل او د جوارح سره اړه لري. مثلا لکه دلته چې احکام عملیه موږ بیان کړل، حج زنا بیان شو. حج زنا خو نو دغه دي چې چلاخ ورکوي، هغه سل چلاخ به بیان شو. حج قذف بیان شو، هغه اچا دوری چې په درواغ سړی په چا پسې د زنا تهمت وتړي، شهیدان رانه ولي، نو خو دا عملي کار دی. هغه څلور شهیدان بیان شو چې څلور شهیدان را پیش کړي، خو دا عملي کار دی. استئذان بیان سو برای ولیو د بل کورو ته دغه سی اجازه صرف نه نوز اجازه نه غوړی دا کار مکوي. اجازه غوړی دا خو عملی کار دی، د عمل سره اړه لري. مثلا غزو البصر بیان سو ول نارینه د شوزو څخه سترګي پټي، چې د نارینه اوس څخه سترګي پټي، معنا چې سره مخ سترګي د ښه ته زړی یو. پس یاد می ساب تر ستر د مواضع د زینت بیان سو، چې کوم مواضع د زینت کې د دې ستر واجب دی باید شې ځان پټ کړي. نو دا خو ګر د عملی احکام علمی احکام هم پکې بیان سو. علمی چې د عقیدې سره اړه لري، لکه د مثال په تور په علمی احکام کې، لکه باره ول چې آخرت سته، عذاب عظیم سته، او حالت به دغه د انسان د لاسونو پر د باندې شایګي ادا کړي، د خوله به شایګي پر ادا کړي، د پښې به شایګي پر ادا کړي، د پر عملو باندې دا به د عقیدې د قسمه څخه دي. دلته اوس موږ عمل پکوو، فقط عقیده ما دغه د چورز د قیامت کسول ار مجرم ته به عذاب عظیم ورکول کیږي چې جرم یې کړی. الله تعالی دوزخ ته واچي، دوزخ خو عذاب عظیم دی،

پر یوسف علیه السلام باندې تهمت د زنا نه ولګول شو، خو زلیخا پر دلاس کړ بل زنا از ما د زنا طلب را څکاو من از ما څه غوښتنه کول خپل خاول چې پر علی غوښتنه خو د دیو خو متهم یوسف علیه السلام کی کنه دای نو دغه دغه کیسه هم دغه جنس اساس وکنه سو د بی بی عائشه د خدام په زنا متهم شول. بی بی مریم چې حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام یې وزر خپل قوم نور ټول بار ولادت زنا کړی ده، مېړه نه لري چې مېړه نری نو اولاد څنګه پیدا شو. ګوره پر بی بی مریم هم دا تهمت لګول سوی دی، نو دغه تهمتونه د زنا پر پاکانو خلکو داسې نه دی چې یوازې بی بی عائشه لګول سوی دی، پر چا هم لګول سوی دی؟ پر یوسف علیه السلام، پر بی بی مریم، حتی د موسی علیه السلام په باره کې هم راتله چې هغه یو ښځه بدکار ورته پوکړې وه چې ول دی نصیحت شروع کړي بار تله دمه بهس کې ولاړه سه چې ته به خلکو ته نصیحت کوې چې د زنا ځان ساتي ته زما سره زنا ونه کړه. خدا و چې هغه ښځه خپله الله تعالی حق په زړه کې ورواچوله بارا ول چې خلکو ماته درک ویلي هغه تهمت بیرته د ده څخه لیرې شو. نو باره به په دا مضمون پوه سې ملاقاري چې په دغه صورت کې آیات مبینات راغلي چې احکام بیاني علمي و عملي و مثلا او په دې صورت کې مثال راغلي دی. د چا مثال؟ چې دا مثال دی د جنس څخه امثال یې د قصو، مثال په معنا د قصې دی. قصه راغلی ده من جنس د جنس څخه امثال یې د قصو الذین د هغه خلکو خلو چې کرسیږي من قبلکم په خواله سخنو. په دغه پوس ما پر دغه تقدیر سوال وارد سو چې موږ دغه آیات مبینات دغه چا څه عبارت کې د دې سورته او کې د قران په باره کې چې موږ نازل کړی دی په واسطه د رسول، په واسطه سره د رسول په دغه قران کې الیکم وتست نه په دې سورته کې د آیات مبینات په قران کې راغلي خصيص او مثلا او مثال قصير راغلي من الذين دغه خلق خلو شکرسج من قبلكم التي استخدم خبر سوال نه ورګي قران په دې قصو ډک دي د چا څخه د پخواني امتو قصي نه سپکشه سوال پر هغه تقدیر ورګي چې واځي د سورته سره کې خو به ارل نو د دوه ام شي سو آیات مبینات یو شي دغه قصه د هغه کسانو چې په خاطر رسوي د یا د وګړو قصي که په قران کې سره غلي دي یا که د دې صورت دا مثال دی د جنس د حقوق سو خدای دوه و موعظه او موعظه مدرته نازله کړې ده. موعظه دغه ترغیب او ترهیب چې پلا داسې د ثوابو د جنتو خبرې اوس د سړي زړه دی بس وکړي چې زه جنت یم، بله پلا ترهیب راسي چې دا دوژخونه ورونه بیان کړي دا چې اسره چې زه دوژخ یم. ترغیب او ترهیب دواړه ته یادي و موعظه او موعظه مو نازله کړې ده للمتقین د پاره د متقین. کنه موعظه خو د ګردو د پاره ده که متقیدی که غیر متقیدی خو علا وعز ورتکی خو چی پایده چا پر واقصه متقین اعظم نو بکی د دوی د فار نازل سوی ده. نو امتنان په څو شی یانو باندې وکی په درې. اول د امتنان شی د احسان شول کم شی د آیات مبینات آیاتون، دوهم شی مثالونه و قصې د هغه کسانو چې په خاطر سوی دي ولی په قصه خوند انسان ته عبرت حاصلیږي، دریم شی موعظه د متقین. نو دغه آیات چې امتنان سو یا په دغه صورت سره نو د صورت احکام سره ارتباط پیدا کی چاله وی دا احکام ته سپک نه غنه دا ما یو پیرزوینه پر تا کړه د کتاب نازل کړي یا په ګرد قران امتنان را باندې وکي چې دا سورته په پښه کې داخل دي. نو دا عرب څخه دا ترجمه سو خلاص سو درې شی یعنی د امتنان ذکر کړ کې رئیس ورته متوجه یاس فسی آیات کریمه چې دیچ الله نور السماوات دغه پنځه جرشم آیاته څه چې ونسه بیا تر څلوېشتم پورې ضربت بیانوم بار بیا بل ربط نه غواړي. دغه الله نور السماوات دغه څه در څلوېشتم آیاته ربط په دې کې دي چې دغه اوسنۍ آیات چې مې درته وایي چې علاوه ما تېشته آیات مبینات نازل کړي دي په پای کې موعظه مې نازله کړې ده. خو نو دا منه چې دا ذریعه د هدایت ده چې دا ذریعه د هدایت دغه احکام دغه مثالونه دا موعظه چې ذریعه د هدایت سو انسانان دوه قسمه کېږي. یوا ډاله هغه دی برای په دغه هدایت باندې دستی په دستی بس په غوښ کې ونیول هدایت تراله نو دی خلکو سره یو دا هدایت چې علاوه کی دی به اهل هدایت بولي که دایس په خبره پوسی چې دغه آیاتو د مبینات د احکام مش په ځری کې و منو عمل پوکو نو مش ته الله هدایت کوي مش به چی شول مش نو خویندان د هدایت شول چې کوم څوک د دوغو څخه کار وانه خلی ځنی منکر چې آیات مبینات یار پسی لکوه چې لک احکام جهان سوای ملا صاحب سوای د دنیا قانون را کاشک اوس خدای حکومت سره جنجال ته دغه د مسلمانانو چې د دنیا قانون ورته پریوي چې جهان اوس پر دغه اتفاق کړی ملل متحد داسې وای اقوام متحده داسې وای تور ته دغه لاس پر کې راوې د ظلم کر په دغه ورته منه چې دغه لاس د حکومتونو وجه نه پر کې خپل ملل متحد خو ورته بده هغه داسې کوي د اسلام قانون جاری کوي. نو ګور دا مبینات دی نه منه

نیا جل بلچ کیر د سلم بلم بکیر د با بز پانوس بیا نه بولی د شد ش بیا خپل ځان کې دا رقم کیز د خپل چې چی نی پکښ کې د جل بلکیر کې راځي ما په خبره پویږي د چراغ سره کم دی یو قدو چې دی لګول کیږي بلیږي من شجره کین د دس درخت څخه مبارک تین چې هغه برکت ناک ده تر دا شجره او دی خاطر بیا مزاپ نه قاری پروتی د درخت څخه نو چراغ نه لګیږي من زیت شجره کی د زیت څخه موږ د زیتون کیلو ته چدی موږ زیتون و هغه ته کنه زیتون خو هغه دانی دی چې په درخت پوری دغه شجر راو بس هغه ته زیت وای نو دلته هغه کی من زیت د کیلو څخه شجره کی د دس درخت مبارک چې برکت ناک وام زیتونه کین د زیتونه څخه لګیږي دغه زیتونه کین ملاقاری بدل دی د شجرې څخه هغه من بر پر دغه داخلیږي بدل کولی دی چې د شجرې څخه بلیږي د زیت څخه د شجرې وام من زیت زیتونه کین د زیتو څخه د زیتونه زیتونه خو هغه دانی دی کدایس په مضمون پویږي لکه وسته مثال په تو جواری دی بل د جواری کی د جواری څخه باسه د زیتونه لکه جواری اغه زیت اغه رو اغه تیل کیږي باسه نو ورده ور الله شجره ذکر کړه شجره مبارکه دغه سره زیت کښه شورس ورس چې د درخت څخه بدل راوړي بارل زیتونه در یادو د شجره نه د زیتونه څخه ولي خو شجره خو د درخت خو زیتون کی زیتونه کی د زیتونه څخه هغه زیت وزنو نو اوس تر دغه ځایه پورې د ترجمې ته به ستاسې پام وي چې مثال د دې نور سره کم دی کمشکاتین لکه یو تاخچه پیاچ په هغه تاخچه کې مصباح څراغ پروت اد مصباح او څراغ به پیزو جاجین په یو څه کې چې موږ پانوس یا قنجل ورته وای ال زجاجه ته دغه شو پانوس بیا سره کم دی په خپل صفاوالی کې کأن ګواکه ها دغه زجاجه کوکب یو ستوري دی دوری ځلی دونکو لکه په اسمان کې ځلی دونکو ستوري جلو بلکې د خپل دغه بیا دغه رقم د پانوس یو قدو بل بلیږي دغه څراغ من شجره تین یعنی من زیت شجره تین د زیتو څخه د شجرې او د درخت مبارک تین چې هغه برکت نه درخت ده و ام زیتون کین د زیت څخه د زیتونی هغه درخت خو نو خپل لرګی دی هغه سنه هغه د جیره حاصلات څخه نو بیا نو دا درخت پر سره کم ده لا شرقیه کین ولا غربیه دا درخت بیا نه شرقی ده نه غربی ده شرقی درخت څه ته وای غربی څه ته وای چې وغټ باغ د جدل مرخاته په خوا کې یو درخت دی نو پر دغه درخت باندې چې مر راوخه چې خل مر پر برابر دی برابر دی وروسته چې نو اپشن خاطر مر اخوا ته ولر سره برابر دا درخت په سایه کې راشي د انور باغ ولې خو د او خاصه سایه پر ولویږي که یو درخت د باغ په دلمر المر یاده خو کی جګی هغه به سار مر نه پر برابر نه پر برابر د اپشن خو چې مر ورته سده سره برابر دی باندې مر برابر نو نه هغه درخت چې دلمر خاطه او خاطه د باغ نه هغه په مراد باندې زیتون په خوله ایس ولې خو ګرد ورځ مر نه دی پر برابر د سار خو پر برابر دی د اپشن د خو د باغ سایه پر راځي نه هغه درخت په مراد په حواله چې هغه بیا د باغ په دغه غربي خوا کې ولې پرې غیبه مپشن مر برابر دی سار نه پر برابر خو د جنور باغ سایه پر ورځي هغه درخت ش زیتون په خې په عربو کې مدار واجب په هغه لکو کې زیتون کې چې دا پر دګر پر میدان باندې ولاړې کس اری مندور مر ورته سیدای غار ما مرته سیدای دی چې په سایه کې نه راغلی واجب الته ولاړ د دې درخت زیتون نو په نام اغه د سیدی چې د زیتون شپه خسي وی تیل چاو باسه دا تیل په خپل ځان کې دی جن بلکې بار دا تیل صفای وی په مراد په خسي وی بار د المر د غوړي شز نه جلا کړي نو دا درخت مالاوی نه شرقي د غربي د بل په منز کې د میدان ولاړ ده بار نو د المر چار طرف ورته شد دی زیتون شپه خسي وی نو د یې پراخو د زیتون تیل ګر سره تر نور تیل وی په خواخ به سراغان لګیده نور تیل به دود کاوه د زیتون تیل دود نه کی چی ویلګه که یخی خود در نور دیر کم دی بیانو چه دیسی زیتونی چه دیسی درختی برای خونو بیا بیخی سپاوالی راولی نو الا دا مثال در وسه ندی پر کری وای برای دا زیتون بیا دا غصی درختی لا شرقیه چین چه دا شرقی نیی مانا دا باغ پر مرخاته خواکی نیی ولار ولا غربیه چه نه غربیه یعنی دا باغ پر مرمیه دا خواکی نیی ولار ولی دا مرخاته و خواته چه دی دا مبشن دا خوال مر نسمیجه دا مرمیه دا پا خواکی چه بیا یا غطه بیا دا سعر دا خوال مر نسمیجه نو یا کادو نجدی زیتو ها چه غوری دا دی درختی یغدی او روشنایی وکی ولو که چم لم تم سسنی مسکری هو داغ نارون اور تا دا دی زیتون چی دی دا زیتی که نجدی او داغ تا چی ور لانی ور بیا دلیل آجی دا روشنایی وکی مال دا ایجال و بلکیش خفل چال تک شیش دا دارکم گسر دا بریش نو چی اور پر ولگای بیا خون بیا بلا میالا دنو چی علای دا خشب سیورتا علاویش خشب جنی ورتا ولی لا دا جالو بلکیش یکادو نجدی وی سرکم

بیا چې اور ور لوېدلی نور پر نور جامه شو، کنو کیلو او دا اور سره جامه شو نور زیات شو. بیا چې دا نور څه چمپه وکړي، بیا چې په هغه پانوس کې کښېښو چې هغه خپله د جالو بل پانوس و، هغه موږ چې قنجل ورته وایي نور یې رڼا زیاته شوه. بیا چې هغه داسې نه کوي چې په میدان کې دي وزره په یو تاخچه کې دي کوي چې رڼا جم لاړ شي، نور یې رڼا زیاته شوه. نو پسې چې الله دلته وایي چې نور علی نور، دا یې په دغه وایي چې په دا درې سره ځای کې نور علی نور رالی که نه رالی، کېدای شي په مضمون پوهېږي. اول نور یې د کمه ځای شو، دغه تیز تیل دا چې جلو بل کېږي هغه سره اور یو ځای شو، دا نور علی نور شو. بل ځای چې بیا دغه څراغ ته راواخیستې په دا پانوس قنجل کې دي کښېښوه، بیا نور علی نور شو. بله پلا چې بیا دغه ځلو بل پانوس راواخیستې په تاخچه کې دي کې دا نور علی نور شو. عین هغه مثال د مؤمن په زړه کې دي، هغه ایمان د ده په زړه کې هغه څراغ شو، ایمان زړه یې قنجل شو. دا قنجل بیا په تاخچه کې دي، تاخچه یې دا ځیګر شو. هغه تیل چې راځي هغه د الله تعالی هغه اراده ده، هغه د الله تعالی مقدسه چې د ده دپاره سی وچې دی څه شي وکړي چې دی ایمان راوړي، ایمان یې ورنصیب کړي. الله زما د نور مثال دغه رقم دي خو پوهېدلی چې معنا څونه تیز رڼا یې ده د ایمان. دغه سړی نو بره د وخته څه چې دا مازی ایمان په زړه کې راغلی، اما دا ټولو احکامو ته دی. که دغه نور ده ته سم نه و ورلوېدلی چې هر حکم ورته بیان کړي دی نه پر ورځي، اما دګې نه لري چې ویکي ته ولاکه چې دا له سړی وکړي کې نه وکړي، د ملایانو خبرې دي ګډې وډې خبرې دي په زړه کې تردد وي. د هغه بل مؤمن چې واقعي دغه زیتون کېل زړه ته ورغلي، هغه د الله تعالی ده د ایمان کې، هغه هر حکم ته اماده دی چې ورکې بې شک و بې تردد یې کوي. بېرته زه دا ترجمه راوایم. مثلو مثال نوره د نور د الله که مشکاتین لکه یو تاخچه فيها چې په هغه تاخچه کې مصباح څراغ المصباح و دغه څراغ بیا په زجاجه کې دا په یو څه کې په یو پانوس قندیل کې الزجاجه ته دغه څه بیا سره کم زلیږي بیا به څه نه ده څه په خپل ځان کې سره کم ده که انها ګواکې ده کوکبون یو ستوري دی دوریون زلیدونکې جلو بر ستوري قندیل په خپل ځان کې څراغ نه پکې لا دار کنه اوس خو دینو لا څراغ مور واچاو پکې شي دې شاو یو قدو چې بلیږي د څراغ بیا د چاڅه من شجره کین یعنی د زیت څخه د دې شجره مبارکه کین چې هغه برکت نه کړه د زیتون درخت کې برکتناک په دی وی چې د دې تل په خوراک کې مستعمالیش د بدن په غوړولو کې مستعمالیش د سراخ په لګولو کې مستعمالیش چې پر هر شی ورمخ کې دغه څخه د بدنول معنی د خوراک د لپاره قابل دی د علاج د لپاره قابل په دغه برکتناک ول چې په دې کې برکت دې ډیر کارونه ځنه خسته کیش د شجرې پر ځای باندې بدل جو م زیتون تین دا چې بلیږي د زیت څخه د زیتونې چې په درخت پوری چا دانی دی دا هغه څخه وړيسته کیش هغه درخت بیا سره کم د لا شرقي چې دا شرقي نه د مرخاته په خوای کې نه د شنه چې واز د سر په اول کې دغه پر برابر رونه او په دغه کې بیا نه پر برابر ادم د ماپشن په خوای کې ولا غربي چې نه غربي ده چې د باغ د مرخاتو د مرمیدو خواتي هغه ته بیا ماپشن رونه برابر خسار نه ورته برابر دوه نور د خسایه پر راځي یکادو نږدې اوس بیا د زیتون صفت کې داخله درخت صفت سو یکادو نږدې زیتو چې زیتو غړي هاده دي یوغدي او روشنايي کې ولو لم تمسس قسم نی مسکړی هو دغه روغن نارون اور نور نه دی ورسېدل په خپل ځان کې د جالو بل کېږي د غړي ته چاوس وو رونا رونا خو کوي ته اوس به ولګي په خپل اوس چې لا اور مر سره وزای سن خو ډیر رونا کوي نور علی نور دغه نور علی نور مال پر درې ځای باندې تطبیق سو چې واده واره چې شو زیتون او ور سره وزای سن او نو خو زیتون په خپل لکه نور دار کوم اور مل کنه نور نور علی نور سره کنه سن بل پلا چې بیا وت سراغ او دا پانوس چې سره یو ځای کړل پانوس ام نورانی وزلې دی دا چې پکښه کې شې بیا نور علی نور سکه نو سونه درېم وار چې هغه بیا هغه په تخچه کې کې شې تخچه نور د نور روزاته وې خورونه را ټوره کړ سره که دا په دا مضمون پوهېږي اده موټر به تی ویل دی ګول او سړي خو دا رونه ټوله کې سدا ولاړ شي نو دا نور علی نور درې ځای ته د نور علی نور دا نور پر نور باندې سونه يهدي الله لنوره من يشاء فسوى يهدي هدايت كي الله على پاک لنوره وخبل نور تمام هغه څوک يشاء او خوښ شي چې د الله تعالی چاته اراده شي هغه ته دغه نور کی وجرته ورسي دغه زيتون روان ويضرب الله الامثال کته و دا مثال خو دی وای نو قران کریم چې دی دا د مثالو زید الله یوازې دا مثال نه دی الله مثالونه به یعنی په قران کې څونه ډیر مثالونه راغلي دي د څه د پاره خو چې د خلکو سر په خلاص په خبره باندې و یغدربو بیانوي الله الله پاک الامثال مثالونه لناس د خلکو د پاره د عام خلکو د پاره الله مثالونه رږي د عنکبوت مثال نه دی ویل د چیش د پاره چې د مشرک عبادت لکه د عنکبوت زالګي اداره کوم د عنکبوت زالګي چې د مار ګرځي کباران ګرځي چې نه ګرځي د مشرک عبادت هم دغه رقم دی ولکه د ورځ خلاص کیس په شنو ورل رزق دی مثال وي د غماشي مثال نه دی خدای مثالونه الله پاک پېشي نو بیان یې الله پاک امثال لناس د خلکو د پاره دغه مثال هم د وګړو مثالو د دغه څخه یو مثال دی چې پېشه کید الله تعالی د